kosambela utanga na koma mo Kristo kimia na motema omoi echange na koma kotalela kaka masia na kombo na Yesu natika misala ya mabe na kombo na Yesu na koma moto ya kobanga masumu na kombo na Yesu kimia na motema. Utanga inatika masu, utanga na kangama na zambe. Kimia na motema, na kole mbate. Edike na ngasena Yesu mwana zambe. Na kombo na Yesu, ilimo ya mino miko kima. Na kombo na Yesu, moto ya lola moko kita. Na kombo na Yesu, kimia na motema. Yesu kimia ya bananzambe, olo tote laka motema, oye to sanjo laka. Ilo bananzambe, yembe ya pesa kagomo ya seko, mokonzi ya eklesia, makasi nanga mungu na yeo. Lolendo nanga, apesa ngangolu ya koye banzambe, peko salela yeo, na kimia na motema. Yesu elonga nanga mosantu, ikonzi ya bomo inanga, aye na koyemela. Mui ya bose mbonyo soa salaka ya ngonde sengeli, na kombo na Yesu, na koma mosantu ya nzambe. Elombe ya bwanya, maloba na yende bongito yoka, na kombo na Yesu, kimia na motema. Yesu nguya na namo Kristu, somi ya bokonzi na zambe, oye na kukumisa. Lipana bomo ya ndima kukufali kolo nanga, moninga malamu, na koma efandelo na yeo. Nisolwa motema, atondisa kemo ya zambe na bomo inanga, libanga motu ya ha, kimia na motema. Yesu kimia ya bananzambe, kolo tote laka motema, oye to sanjo laka. Ilo bananzambe, yende ya pesa kabomo ya sego, mokonzi ya eklesia, makasi nanga mungu na yeo. Lolendo nanga, apesa ngangolu ya koye bazambe, peko salela yeo, na kimia na motema. Sungu ya nangamu Kristu, somi ya mbokonji na zambe, oye na kukumisa. Libana bomo ya nima kukufali kolo nanga, moninga malamu, na koma efandelo na yeo. Lisolo wa motemi, atondisa kemo ya zambe na bomo inanga, libanga motu ya ha, kimia na motema. Kimia na motema nanga. Kimia na motema. Yesu to komi basantu. Kimia na motema. Yesu somi nalola likondina motu. Kimia na motema. Lombe mobali moninga malamu. Kimia na motema. Kimia na motema nanga. Kimia na motema.